Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Tükettin ulan Badire, tükettin beni. Suhi, kaç defa söyledim sana. Bu aldığın elbise askıları bozuk çıktı. Aha bak, asmıyor, görüyor musun? Git bunları değiştir. Ben bilinçli bir tüketiciyim Suhi. Hakkımı sonuna kadar ararım. Beni bilinçli bilinçli tükettin ulan Badire. Aldığın çaydanlıktan sızan buhar çay dökerken elimi yaktı. Tazminat davası aç dedin, gittim açtım. Adaleti gereksiz yere meşgul etmekten para cezasımı ödemedim. Çaydanlık şirketi mafya ile anlaşıp peşime adam mı takmadı? Ben adamları ikna edinceye kadar akla karayı, tabancanın namlusuyla imzalatmak istedikleri kağıdımı seçmedim. Ulan onca Badire atlattım Badire Hanım, bir seni atlatamadım. Mafyaya bile laf anlattım, bir sana anlatamadım Badire. Bu kadar üstüne geldilerse bil ki doğru yoldasın Suhi. Unutma, meyvesiz ağaç taşlanmaz. Ulan aldığım her şeye bir kulp buldun lan Badire. Aldıkların bozuk, özürlü şeylerse benim suçum ne Suhi? Neden pireyi deve yaparsın ki? Aldığın kirazların bazıları kurtlu çıktı. Git iade et dedim, kötü mü dedim? Sadece onu desen. Almazlarsa Sulhi yerine vişne al. Alırken içlerine bak kurtlu mu değil mi diye. Ekmek alırım, bu ekmek eğri, git bunu düzüyle değiştir dersin. Yalan mı? Ne yani? Senin gibi sadece tecrübeli tüketici olmakla mı kalsaydım he? Demagoji yapma Badire. Benim günahımı alma. Sen beni bırak da kendine bak. Bir bakalım şu söz kime ait? Aldığım peynirli poğaça peynirsiz çıktı. Git pastaneyi dava et Sulhi. Tabii ki bana, bilinçli tüketici Badire'ye ait. Hatta hatırlattığın iyi oldu. Adliyeye dilekçe ver, yolsuzluk davası açtıralım. Of ya, of ya. Ne günah vardı Allah'ım. Benimle evlenmeden önce de biliyordun bilinçli tüketici olduğumu. Ulan Badire, bilinçli tüketicilik de bir yere kadar. Ezdirmem ulan sana kendimi, kafama sıkar giderim. Ay Suhi dur, delirme. Nereden çıktı bu akşam yemeğini dışarıda yemek canım durup dururken? Cihangir neden sinirlisin? Ayda yılda bir kere de çoluk çocuk dışarıda yemek yesek fena mı? Masraf olur diye mi düşünüyorsun? Ben onun derdinde değilim. Arabayı nereye park edeceğiz onu düşünüyorum. Adamlar sanki itibarları zedelenir diye arabayı içeriye almıyorlar otoparkta. Neymiş efendim, düşük model arabaları alamıyorlarmış. Değiştirelim baba bu arabayı. Sadece park edebilelim diye mi? Olmaz, baba yadigarı bu. Hem nesi var benim Impala'mın? Aslan gibi araba. Ah bir de kettle gibi su kaynatmasa. Bir gün bunu müzeden mi çaldın derlerse hiç şaşırma baba. Bana laf yetiştireceğinize uygun lokanta var mı ona bakın sağa sola. Baba solda bir lokanta var. Otoparkımız 200 metre ileridedir. Klimalı salonumuz üst kattadır yazıyor. Yakın olsaydı şaşardım zaten. Hoş geldiniz efendim. Rezervasyonunuz var mıydı? Koca lokanta neredeyse boş kardeşim. Ne rezervasyonu? Kusura bakmayın. Sormak zorundayım. Belki rezervasyon yaptırdık masayı geçmek istersiniz diye ha. Buyurun. Nereye geçmek istersiniz? Ay cam kenarı olsun. Koridor olmasın. Teker üstü de olmasın. Anlamadım efendim. Teşekkür ederiz. Biz şu cam kenarına geçelim. İnşallah yemekleri iyidir. Ay eski bir Çin atasözü der ki baba. Huyu Çin Tan Tong. Bilmediğin yerde yemek yeme. Eski bir Japon garson sözü der ki. Buyurun ne alırsınız? Pek bir zevzek bu garson. Allah sonumuzu hayretsin. Menünüz falan yok mu beyefendi? Yeni çeşitler eklenecek. O yüzden matbaada basılıyor. Siz istediklerinizi söyleyin. Yoksa ben yok derim. Önce kim başlıyor? Ben başlayayım. Önce bir az çorba alayım. Ben de az çorba alayım. Yok. Nasıl? Çorba mı yok? Az çorba veremiyoruz maalesef. Belli standartlarımız var. Bizde az olayı yok. O zaman bir tam çorba, bir de boş çorba tabağı istiyorum. Piyale ile paylaşalım. Yemek olarak ne alırız? Herkese makarna. Burgulu mu, delikli mü, kelebekli mü, spagettili mü, salyangoz mu, fiyongo mu, boncuklu mu? Lokantaya geldik, makarna mı yiyeceğiz yani? Şakaydı canım, şaka. Adana istiyorum garson bey ama acısız olsun, tamam. Yok. Adana yok mu yani? Yani var da, şimdi efendim, acılı olursa Adana oluyor. Acısız olursa Urfa oluyor. Acısını çıkaramayacağımıza göre Adana getirmeyeyim, Urfa getireyim ben size. Zaten ikisi de aynı şey be. Tamam kardeşim, acısız bir kebap getir işte. Ortaya da şöyle bir salata istiyoruz, tamam. Çoban salata mı, mersin salata mı? Çoban olsun, ben sonbaharın salatalarını pek sevmiyorum. İçecek olarak ne alırsınız? Ben ayran alacağım, kapalı olsun. Ben ahududulu meyve suyu bana istiyorum. Bana kola. Ben de gazı kaçmamış kola istiyorum. Tatlı olarak da muhallebi istiyorum. Dikkat et, sakız değil, normal muhallebi. Ayrıca 4 tane de tatlı kaşığı getirelim. Bir muhallebiyi 4 kişi mi yiyeceğiz? Zaten evde yaptın ganimet. Gidince istediğimiz kadar yeriz. Ben tadımlık olsun diye söyledim. Garson bey, tatlıyı yemekten sonra söyleyelim biz. Yakınlarda pastane falan var değil mi? Var efendim. İsteğiniz olursa getirtiriz. Benim anlamadığım, niye lokantaya getirtiyoruz? Gider pastane de yeriz onu da. Otopark olan pastane aramayalım akşam akşam. Buyurun efendim. Bu mumlar ne ganimet? Kardeşim normalini getirin şunun. Hadi çocuklar. 1, 2, 3. İyi ki doğdun Cihangir. İyi ki doğdun Cihangir. Bugün benim doğum günüm müydü ya? Ulan telaş eden unutmuşum valla. Sağ olun, var olun. Siz hatırlamasanız hatırlayanım olmayacak. İyi ki varsınız. Kutlarım efendim. İyi ki doğmuşsunuz da. Ne güzel, burada müşterimiz olmuşsunuz. Fakirin doğum günü şarkısı neymiş biliyor musunuz? İyi ki doydun Ali. İyi ki doydun Ali. Afiyet olsun efendim. Kolonya almaz mıydınız? Ah tabii, sağ olun. Teşekkür ederim. Yok abi, kolonyayı veriyorum. Yani kolonyayı değil, içindekini avucunuzu dokayım dedim. Tabii alın, kusura bakmayın. Borcumuz ne kadar? 200. YTL mi? Yok, Avrupa Birliği avrosu. Tabii ki YTL. Ne 200 YTL'si bu ya? Aman Cihangir, sinirlenme, sakin ol. Bugün senin en mutlu günün. Mutlu günümüz diye bu kadar da bindirilmez ki canım. Kardeşim, 3-5 şey yedik, bir de pasta söyledik. Bir de firma ikramı olarak lanse ettiğiniz o siyah renkli kimyasal bileşikten içtik. Çay beyefendi, onun adı çay. Avrupa Birliği kapılarındayız. Avrupa Birliği anayasasını imza koymuş bir ülkenin vatandaşıyız diye hava basmayın lütfen. Sen de sinirlendirme adamı kardeşim. Avrupalı olmuşsunuz beyefendi ama bilinçli vatandaş olamamışsınız ve selam. O güzelim çayımıza siyah renkli kimyasal bileşik demeyi biliyorsunuz ama benzinli petrol ürünlerine gelen zamları bir türlü görmüyorsunuz. Petrolün varil fiyatı nerelerde, sizin haberiniz var mı? Kasanın başına geçince başka bir adam olmuşsun sen kardeşim. Ne yani, petrol ürünlerine zam yaptılar diye sizin yemeklerde mi zamlandı? Bu böyledir efendim, benzinli zam gelince her şey zamlanır. Allah Allah, ama ben yediklerimizin içinde hiçbir petrol ürünü tadı alamadım, neden acaba? İçinizde benzin tadı alan var mıydı çocuklar? Çocukları siyaset malzemesi yapmayın lütfen. 95 oktan mı, 98 oktan mı? Benim bilmem ama benim musakka benzinsizdi. Yoksa o getirdiğiniz siyah renkli bileşiğin içine mi kattınız? Bravo, harika bir espri. Ama bir itirazım olacak. Beyefendi, o yemekler neyle pişiyor peki, söyler misiniz bana? Bak kardeşim, bu cevap beklemeyen soruyu bana yıllar önce Gaziantep'te bir lokantacı da sordu ama ben yemem. Sizin ocaklarınız tüplü değil. Doğal gazlı canım, doğal gazlı. Ha işte burada bittin abi. Doğal gazı %5.6 oranında zam geldi. Ulan sen zam bu yemeklerine %150 mi yansıttın? Bu hangi insaf ölçüsüne sığar? Beyefendi, onun hepsi zamdan değil. Gelen zamla birlikte ödeyeceğiniz fiyat 125 YTL idi. Ama... Aması ne? Söyleyin bakalım. Hangi masada oturdunuz? Şu cam kenarındaki. Ya o cam kenarındaki masa Boğaziçi'ni koruyor. İğne ucu kadar yer görünüyor kardeşim. Manzara parası mı alıyorsunuz yani? Olsun. Diğer masalar onu da göremiyor. Turizm mevsimindeyiz. Tarihi ve doğal güzelliklerimizi biz de kullanmalıyız değil mi? Bunların değerini bilmeliyiz değil mi? Bu güzellikler kolayına elimize geçmedi değil mi? Evet abi. Bu yüzden o masanın farkı da 25 yeter. Ulan hadi tamam diyelim etti 150. Öbür 50'si ne lan? Sakin ol Cihangir. Sakin ol. Allah Allah. Nereden de geldik baba, buraya? Baba sakin ol. Adam köşedeki psikolojik danışma merkeziyle işbirliği yapmış herhalde. İzah edeceğim efendim. Ama sakin olun. Bir kolaya dağılın. İstemem. Onun parasını da kesersin sen. Bakın efendim. Oturduğumuz masa Boğaz Gorme'nin yanı sıra VIP bir masa. Elbette bazı farkları olacak değil mi? Neresi VIP lan onun? Dijitürk seyredebiliyorsunuz. Televizyon gören bir yerde. Tabaklar kutuya porselen, bardaklar kristal. Kaşıklar gümüş suyuna batırılmış. 30 YTL bundan dolayı fark alıyor. Kalan 20 YTL'si ne? Otopark ücreti. Aa, ayıp ediyorsunuz. Otoparkımız üzerinde de yazdığı gibi ücretsiz efendim. O küverin parası. Biz küver diye bir şey yemedik kardeşim. Yemediğimiz şeyin parasını istemek ha. Sakin tecellidin izah edeyim. Efendim biz ISO 9000 küsür kalite belgeleri almış bir lokantayız. Bu yüzden küver uygulaması yapıyoruz. Küver nedir izah edeyim. Lokantalarda ekmek, tuz, biber vesaire tamamlayıcılar için alınan cüzi bir miktardır. Kişi başı 5 YTL'dir bizde. 20 oradan geliyor. Ulan ulan. Sen şöyle geç Cihangir. Ben hesabı hallederim. Çocuklar siz babanızı oturtun bir yere. Tamam tamam beyefendi. Hesabı ben ödeyeceğim. Kredi kartıyla mı ödemek istersiniz yoksa peşin mi? Peşinde indirim mi var? Hayır. Kredi kartı ödemelerinde %2 vade farkı alıyoruz. Nasıl ödeyeceksiniz? Durun. Ben varken kimse hesap ödeyemez. Alın kardeşim şu 125 TL'yi. Geri kalanı kredi kartıyla mı şey edeceksiniz? Yok. Daha değişik bir ödeme biçimiyle tamamlayacağım. Hem de peşin. Gel lan buraya. Husumet Bey. Şu bazayı bir kaldırabilir misin? Benim belim ağrıyor da. Ulan kolaylık olsun diye çiftli baza aldık. Her akşam işin yoksa uğraş. Öyle deme, iyi oldun Sumit. Ortalık toparlandı ne güzel. İçine birçok şey koyuyorum. Lazım olacakları da ayrı bir yere koy Hüsniye. Aa her akşam. Evin erkeğiz diye halterci değiliz ki efendim. Ulan ne kadar dar. Biraz daha. Dikkat et ezilme oralarda. Merak etme, emniyeti var. Hah aldım tamam. Tamam sağ ol, indirebilirsin. Ulan niye inmez bu? İn ulan! İn! Dur ben emniyet yaylarına bir bakayım. Yok burada sorun. Yok Husumet Bey. Ulan o zaman niye inmez bu ya? Hüsniye Hanım denemeden mal alırsan olacağı bu. Suçlu ben mi oldum şimdi? Alırken sen de vardın. Deneseydin. Hüsniye Hanım akşam akşam sinirlendirme beni. Git ara şunları, bayisimi, servisimi, kim ilgileniyorsa. Haa. Ne dediler? Tamam gelecekler. Yalnız vakit geç olduğu için ancak yarın gelebileceklermiş. Nerede uyuyacağız? Baza böyleyken uyumayı denesek. Bir günlük sadece. Hem belki üzerinde ağırlık olunca iner. Gelirdin mi sen Hüsniye Hanım? Amuda kalkmış vaziyette uyunduğu nerede durmuş? Yarasamayız biz ya. Başımızı yüksek tarafına koysak... Dövmeyip de ne yapacaktım ganimet? Adam resmen dolandırıcı. Hem de nitelikli. Niye başımıza geliyor bunlar ya? Ya hem de doğum gününde. Her şey sineye çekilir mi canım? Haksız mıyım çocuklar, siz söyleyin. İyi ki dövdün, İyi ki dövdün baba. İyi ki dövdün baba. İyi ki dövdün baba. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.